å elske hverandre er menneskesak. Du og jeg har fått en gave som er stor. Vi har kjærlighet, la oss vise det. Elsker hverandre, der mennesker sammen.